Πουλάω τα πάντα σε οποιαδήποτε στιγμή. Πουλάω τα πάντα σε οποιαδήποτε στιγμή. Δεν τα είχε πουλήσει. Δεν τα είχε ξεπουλήσει. Νομίζαμε ότι τα είχε ξεπουλήσει όλα. Τι μαθαίνει κανείς βλέποντας πρωί-πρωί τηλεόραση το Σαββατοκύριακο, πέφτει πάνω στον μπάγκαλο, για άλλη μια φορά πάνω στον μπάγκαλο, ο οποίος εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του. Γι' αυτό βεβαίως, ίσως και να αξίζει κάτι παραπάνω από όλους τους άλλους που εκπροσωπούν κάτι μεγαλύτερο, ένα σύνολο, εν πάση περιπτώσει. Και μάθαμε εκεί λοιπόν ότι πουλάει τα πάντα. Το πιάσαμε λίγο στο τέλος και λέμε δεν είναι δυνατόν να πουλάει ιδέες, δεν πολλούνται ιδέες του και ιδίως του μπάγκαλου και κυρίως του Πασόκ. Και πολύ περισσότερο οι σοσιαλιστικές ιδέες. Τις οποίες έχει υπηρετήσει άριστα επί σειρά ετών και δεκαετιών. Ακούγοντας μετά καλύτερα όταν τα καταφέραμε το πλήρες απόσπασμα, καταλάβαμε ότι δεν πουλάει τις ιδέες και μείναμε ήσυχοι, ανακουφιστήκαμε. Το είχατε πει εσείς στο παρελθόν ότι δεν μπορείτε να πληρώσετε τους φόρους. Καλά, δική μου είναι φόρο κληρονομίας, δεν είναι γενικό παράδειγμα, αλλά πράγματι δεν μπορώ. Έχω βρεθεί με κάποιους φόρους κληρονομίας, τους οποίους είχα προβλέψει ότι μπορώ να πληρώσω πριν από την κρίση. Εκποιώντας ένα μέρος της κληρονομίας, όπως κάνουν πολλές φορές διάφοροι που κληρονομούν. Πουλάς κάτι από αυτά που σου άφησε ο Μακαρίτης και πληρώνεις τους φόρους. Αλλά εδώ δεν μπορείς να πουλήσεις τίποτα. Παρακαλώ όσους μας ακούνε και έχουν χρήματα, οποιοδήποτε από αυτούς να μου κάνει οποιαδήποτε πρόταση για οτιδήποτε από αυτά. Πουλάω τα πάντα σε οποιαδήποτε τιμή. Γιατί κέντρο αριστερά σημαίνει σκατά. Πουλάω τα πάντα σε οποιαδήποτε τιμή. Πουλάει λοιπόν τα πάντα, τα σπίτια εννοεί, οπότε όποιος θέλει, το βάλαμε και εδώ για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, ηλικιωμένος, ο οποίος περνάει πολύ δύσκολα στα τρία τελευταία χρόνια των μνημονίων και της κρίσης, δεν έχει τι να κάνει τα σπίτια, τα πολλά από τα 17, όπως έχει πει, που κληρονόμησε, κανείς δεν αγοράζει. Οπότε βάλαμε, δημοσιεύσαμε την απόγνωσή του. Δείτε το μεστοργή, όπως αξίζει, στο Θόδωρο Πάγκαλο, για να του λύσουμε κάποιο πρόβλημα, αφού δεν λύνουμε όλα τα υπόλοιπα, τουλάχιστον να είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος σε αυτή την πόλη, σε αυτό το νόμο. Άντε, ας το βάλουμε γενικότερα, γιατί μένει και εκτός ορίων πρωτευούσης. Ο Θόδωρος Πάγκαλος στην προχθεσινή του συνέντευξη στήριξε για άλλη μια φορά τον Αντώνη Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό. Νομίζω έχει κάθε δίκιο να τον στηρίζει. Όλοι τον στηρίζουμε, κυρίως για αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό που θέλω να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι πιστεύουμε στην κατεύθυνση αυτή. Όχι άλλους φόρους, όχι άλλες μειώσεις, όχι άλλες απολύσεις. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση, η οποία θα είναι και κοφτή θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Μπράβο! Νομίζω ότι και οι ίδιοι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται ότι είναι και όχι απλά μάταιο, αλλά μπαίνει και λιγάκι στο αστείο. Παράδειγμα, να αυξάνεις τους φόρους και με το που τους αυξάνεις, αντί το κράτος να έχει μεγαλύτερα έσοδα, να έχει λιγότερα έσοδα. Το είδαμε με το ΦΠΑ, το είδαμε με κάθε φόρο που μπήκε. Το κράτος αντί να κερδίσει, έχασε με την αύξηση των φόρων. Αλλά και ιδεολογικά σας λέω, σαν άνθρωπος που πιστεύει ότι η αγορά και ο ιδιώτης μπορούν να δώσουν τη μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα, να φύγουμε πια από αυτό το σπάταλο το κράτος, σας το λέω ότι ο μόνος τρόπος είναι μέσω του ιδιωτικού τομέα. Και ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να έχει μια φορολογία που τον πνίγει. Ούτε μπορείς εσύ να σφιχτιάσεις από φόρους όταν δίπλα σου η Βουλγαρία και η Τουρκία και σήμερα ήμουν με τον Βούλγαρο τον Πρωθυπουργό δίπλα μου. Έχει φόρους που είναι στο 1/4 της Ελλάδος. Θα φύγουν επιχειρήσεις από εδώ πέρα και θα πάνε δίπλα. Και το βλέπουμε ήδη να γίνεται και στη Βόρεια Ελλάδα αυτό. Όλα τα έπιασε. Τα έχει κάνει όλα αυτά. Τα έχει πει προεκλογικά βεβαίως. Όλα τα έχει κάνει. Τα έχει υλοποιήσει από αυτά που έχει επισημάνει. Και φόρους δεν έχει βάλει. Και απολύσεις δεν γίνονται. Αλίμονο. Τι άλλο. Και μισθούς δεν έχει μειώσει. Και κυρίως έχει κάνει τα πάντα για την φορολογία, τα νομοθετήματα, τα περίφημα, ώστε να μην φεύγουν οι επιχειρήσεις για να κάθονται εδώ στη χώρα κτλ. Κτλ. 4/4. Μπράβο στον Αντώνη Σαμαρά, στον Πρωθυπουργό της χώρας. Γι' αυτό τον στηρίζει ο Πάγκαλος. Γι' αυτό τον στηρίζουμε όλοι. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που τσινάνε και δημιουργούν έτσι και θέματα ισοκομματικά και δημιουργούν και στην ευαίσθητη φάση που βρίσκεται ο ελληνικός λαός, υπάρχουν κάποιοι που πυροδοτούν καταστάσεις και οθούν σε βίες ενέργειες. Ένας από αυτούς είναι ο Αργύρης Ντινόπουλος. Δεν πάει να λέει το μνημόνιο ότι θέλει. Δεν πάει να λέει το μνημόνιο ότι θέλει. Δεν πάει να λέει το μνημόνιο ότι θέλει. Αφού... Δεν πάει η Μέργη, η Μέργη και ναι. Η κάθε Μέργη. Ναι, ναι. Στη δημόσια διοίκηση. Ναι. Και ορισμένοι εξ αυτών που είναι πιο τροϊκανοί και από τους τροϊκανούς. Τι εννοείται. Και μερικοί από αυτούς θα έπρεπε να έχουν πάρει πόδι. Ποιοι. Η Μέργη της δημόσιας διοίκησης. Πόσοι είναι αυτοί. Είναι αρκετοί. Μα ο άνθρωπος είναι, είναι τροϊκανότεροι των τροϊκανών. Όλα τα λεφτά είναι βεβαίως οι ερωτήσεις του Γιώργου Αυτιά εδώ. Ποιοι, πόσοι και τα λοιπά. Και η διαπίστωση του Αργύρη Ντινόπουλου κατά του Μέργου. Και ακούσαμε και μια ευθεία βολή κατά του μνημονίου. Το έχει ψηφίσει. Δεν έχει σημασία. Όσες φορές χρειάστηκε το ψήφισε. Όλους τους νόμους τους ψήφισε. Τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τις έχει ψηφίσει και τις 12, πόσες είναι 14. Αυτό το παράνομο και αντισυνταγματικό σύστημα που εφαρμόζουν. Παρόλα αυτά όμως τα λόγια, επειδή παρακολουθούν οι χαχόλοι από κάτω και επειδή η πείνα θερίζει, πρέπει να πούμε αυτά που λέμε. Και όχι μόνο αυτό, τελικά δεν καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Τον Μέργο, πρώτος εγώ ήθελα να τον δείρω. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Όταν άκουσα τις δηλώσεις του. Και σας βεβαιώνω και πολλοί άλλοι. Τον Μέργο, πρώτος εγώ ήθελα να τον δείρω. Γιατί κέντρο αριστερά σημαίνει σκατά. Αυτός είναι βεβαίως ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε για την κέντρο αριστερά μετά την ψιλοπόρτα που έφαγε από τον Κουβέλη. Ο Κουβέλης λέει όχι ακόμη, σε λίγο θα τα δούμε, τελειώστε το συνέδριο, είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν το λέει, αλλά το λέμε εμείς. Φαντάζομαι στο πίσω μέρος του μυαλού, μάλλον και στο μπροστά, υπάρχει αυτό. Αλλά τελειώστε με το συνέδριο, να δούμε τι θα μείνει και θα τα βρούμε στην πορεία. Εμείς εδώ για να κάνουμε χιούμορ. Βάλαμε αυτή τη φράση δίπλα, το μοντάραμε δηλαδή, δεν είπε ποτέ ότι αυτό είναι η κεντροαριστερά. Αν είναι δυνατόν να έλεγε ο Ευάγγελος Βενιζέλος αυτό. Τελικά στην πορεία καταλάβαμε τι λάθος είχαμε κάνει. Θα ακούσουμε το πρωτότυπο του Ευάγγελου Βενιζέλου που είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχαμε εμείς ως ιδέα. Και δεν θα πάψουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά για την συμπόρευση και την συστράτευση όλων των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Και βέβαια για την οριοθέτηση της κεντροαριστεράς. Γιατί κεντροαριστερά σημαίνει πραγματική προοδευτική σκέψη, Χριστός, ευρωπαϊκός προσανατολισμός, ειλικρίνεια, σοβαρότητα, αλήθεια. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Δεν πάει να λέει το μνημόνιο ότι θέλει. Γιατί κέντρο αριστερά σημαίνει πραγματική προοδευτική σκέψη. Άσπρη 53 ευρώ! Η μαύρη έχει άλλη τιμή. Αυτά λοιπόν με την κέντρο αριστερά είναι καλύτερο το πρωτότυπο, γιατί και για σοβαρότητες μίλησε και για ευαισθησίες και για ειλικρίνεια. Ό,τι ακριβώς κάνει το ΠΑΣΟΚ ως κέντρο αριστερά τα τελευταία 30-40, βάλτε ό,τι θέλετε, χρόνια από το 81 και μετά, από το 93-96 και μετά, διαλέγετε και παίρνετε. Βεβαίως και από το 2004 και μετά και από το 2009 κυρίως και μετά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κινήματος στην Βουλή έχει τις δικές του απόψεις για τα θέματα και τον δικό του προσωπικό και πάρα πολύ ωραίο κινησμό. Θα προχωρήσουμε για να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο περνάει μέσα από συμπληγάδες, ένα πρόγραμμα το οποίο, για το οποίο υποφέρει ο ελληνικός λαός. Ένα πρόγραμμα το οποίο, για το οποίο υποφέρει ο ελληνικός λαός. Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής. Το ΠΑΣΟΚ κύριε πρόεδρε καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ καλό επίσης. Το ΠΑΣΟΚ ξέρει από βία, καταδικάζει πολύ συγκεκριμένη βία. Όπως είναι πολιτισμόδες οι καταδίκες της βίας, αυτές των όλων όσων έχουν συμβεί πάνω στην Χαλκιδική, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είδαμε όλες τις εικόνες, τα παρακολουθήσαμε. Βεβαίως, όποιος δεν παρακολουθεί από το διαδίκτυο τι ακριβώς συμβαίνει στη Χαλκιδική, γιατί το διαδίκτυο είναι μια σοβαρή πηγή πληροφόρησης. Όχι πάντα, αλλά στο συγκεκριμένο μάθαμε πολλά πράγματα από το διαδίκτυο. Θα ξαφνιάστηκε γιατί θα διαπίστωσε, βλέποντας τα κανάλια, τα μεγάλα, να του παρουσιάζουν ένα θέμα από τη Χαλκιδική, ότι εκεί υπάρχει κάτι, ότι γίνεται κάτι. Γιατί μάλλον η πρώτη φορά που το θέμα έπαιξε στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, που είναι και δημόσιες συχνότητες. Βεβαίως, εκτιμητέο και θετικό ότι έπαιξε για πρώτη φορά, έστω και έτσι. Δεύτερον, δεν είδαμε την άποψη των κατοίκων, ενώ υπήρχαν τρίλεπτα, τετράλεπτα βίντεο, ζωντανές συνδέσεις. Είδαμε τον δήμαρχο, τον Μπάχτα, πολύ αγαπημένο σε όλων των Ελλήνων από την παλιά καλή εποχή του Πασόκ. Δεν είδαμε την άποψη των κατοίκων. Είδαμε τα καμένα, τα γκρέιντερ εκεί, τα φορτηγά. Ακούσαμε μαρτυρίες που η αστυνομία δεν τις δίνει για τους φρουρούς. Εκεί υπάρχει κάτι, γιατί η αστυνομία πάντα με τις ανακοινώσεις της καλύπτει το σύνολο των όσων έχουν γίνει. Υπήρχε μια διάσταση. Τέλος πάντων, την άλλη άποψη, την οποία οφείλουν, πρέπει τα μέσα ενημέρωση να προβάλλουν, έστω και κουτσουρεμένη και στριμωγμένη 10 δεύτερα μέσα σε ένα τετράλεπτο βίντεο, δεν την είδαμε, δεν παρακολουθήσαμε. Γιατί οι κάτοικοι αντιδρούν χρόνια τώρα. Ποιες είναι οι απόψεις τους για την επένδυση, όπως λέγεται, ποιες είναι οι απόψεις τους για την οικολογική καταστροφή, ποιες είναι οι απόψεις τους γενικότερα για το θέμα, γιατί έχουν κάνει μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις στο παρελθόν, τεράστιες, έχουν χτυπηθεί από τα ΜΑΤ, έχουν γίνει επεισόδια, έχουν και ηλικιωμένοι είχαν τραυματιστεί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάμαι την κυρία Εγκλέση πριν, πότε ήταν, κάνα δίμηνο. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα. Αντί αυτών είδαμε μόνο τα καμένα και μείναμε μόνο σε αυτά και έπαιξε και πρώτη, δεύτερη και τρίτη είδηση. Σίγουρα δεν ξέρω ποιοι το κάναν αυτό, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, οι έρευνες προχωρούν κτλ. Κτλ. Θα αποδοθεί, θα λάμψει η αλήθεια και όλα τα υπόλοιπα. Η κοινωνία εκεί διαμαρτύρεται. Η κοινωνία γενικώς είναι στην απέξω. Οπότε με διάφορους τρόπους, όταν με τους μέχρι τώρα συνηθισμένους τρόπους δεν μπαίνει στα όσα γίνονται και υπάρχουν αποφάσεις κυβερνήσεων και επιχειρηματιών που αφορούν την κοινωνία και τη ζωή της, η κοινωνία θα αντιδράσει. Και αυτό δεν είναι ούτε θέμα σύμβασης, ούτε συμβολέου, ούτε savoir vivre, ούτε κάποιος μπορεί να ορίσει με ποιους τρόπους, τι ώρα και με ποια μέθοδο θα αντιδράσει η κοινωνία. Και το θέμα δεν είναι αν όλοι αυτοί οι 40-50 οι κουκουλοφόροι που πήγαν και έκαναν όλα αυτά που έκαναν είναι η κοινωνία. Αυτό δεν ξέρω εγώ να το βεβαιώσω. Σημασία έχει πόσοι στην ελληνική κοινωνία στάθηκαν αλληλέγγυοι με αυτούς και με αυτήν την ενέργεια. Και αυτό μπορεί να μην είναι καλό αν το δει κάποιος από μία πλευρά, αλλά δεν παζαρεύεται ούτε αυτό. Εδώ που μας έχουν φέρει θα υπάρχουν και τέτοιες κινήσεις, να τις συνηθίσουμε όλοι είτε μας αρέσουν είτε όχι, και θα υπάρχουν και κινήσεις αλληλεγγύης προς τέτοιες κινήσεις. Όλα αυτά δεν είναι καλά και θα έπρεπε όλοι αυτοί που έφεραν μνημόνια, τέτοιου τύπου αποφάσεις που δεν λογαριάζουν την κοινωνία, λειτουργούν με βία, με τη δική τους βία, να ξέρουν ότι θα υπάρχουν και απαντήσεις που έχουν δρομολογηθεί, δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Άλλωστε, σε πόσες γωνιές του πλανήτη δεν έχουν σημειωθεί επεισόδια, έκτροπα και αγριότητες σε επιχειρήσεις μεγάλες, πολυεθνικές σημεί, που πάνε, καταστρέφουν το περιβάλλον, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, οτιδήποτε άλλο, βουνά, για να θησαυρίσουν αυτές, μη λογαριάζοντας τις ζωές των κατοίκων. Έτσι λοιπόν την καταδίκασε τη Βίο Χρυσοχοΐδης, πολύ καλά έκανε. Σε όλα αυτά που σας λέμε τώρα, τα οποία ριζοσπαστικοποιούν ένα κομμάτι του λαού, έχουμε ήδη το πρώτο ρήγμα στη συντηρητική παράταξη, στη βαθιά, πολύ βαθιά δεξιά. Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής! Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής! Θα μας σκοτώσουν δηλαδή! Κύριε, είμαι κομμουνιστής! Ο Άδωνης λοιπόν έγινε κομμουνιστής. Πολύ ευχάριστο είναι αυτό που λέει και ο Ρέστης Μακρής. Να τον καλωσορίσουμε στο κλαμπ, γιατί η κλαμπ γίνεται σιγά σιγά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ πραγματικά και προχωράμε τη ζωή μας, εφόσον έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Κανείς δεν το περίμενε να γίνει κομμουνιστής ο Άδωνης. Όλα τα υπόλοιπα έχει γίνει, αλλά κομμουνιστής μπουμπούκος δεν έχει ξαναυπάρξει, είναι απόκτημα. Συγχαρητήρια στις συνθήκες της κοινωνίας, όλα αυτά που συνέβησαν και τον πήραμε εδώ. Τόλμησαν οι νέοι της Πορτογαλίας και η Ισπανία και η Πορτογαλία το προηγούμενο διήμερο είχαν μεγάλες διαδηλώσεις παντού για τα γνωστά θέματα, μην τα ψάχνετε, αυτά που έχουμε και εμείς εδώ. Τόλμησαν οι νέοι της Πορτογαλίας, μια ομάδα νέων φοιτητών, που μπήκε στη Βουλή και πήγε στα άνω-δυτικά θεωρία, όπως λένε εδώ οι δικοί μας, για να παρακολουθήσει μια συνεδρίαση, την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, ο Πορτογάλος, να αρχίσουν να τραγουδάνε ένα τραγούδι που κάτι σημαίνει για την Πορτογαλία. Είναι ένα τραγούδι με τίτλο «Γκράντολα Βίλα Μορένα». Είναι το τραγούδι της επανάστασης των Γαριφάλων τη δεκαετία του 70 που έφυγε η Χούντα, του Σαλαζάρ κτλ. Κτλ. Τόλμησαν να το τραγουδήσουν και να διακόψουν τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός τους το ενώ μιλούσε, θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα, δεν θα καταλάβουμε τίποτα γιατί είναι πορτογαλικά, δεν έχει σημασία, θα πιάσουμε την ατμόσφαιρα. Ο Πρωθυπουργός συνέχισε, σταμάτησε λίγο, χαμογέλασε. Αν δείτε και στο YouTube υπάρχει το βιντεάκι. Δεν ξέρω τι συζητήσεις κάνουν εκεί τα κανάλια για την ατίθαση νεολαία. Θα καταγγέλουν το ΣΥΡΙΖΑ τον εκεί που δεν σεβάστηκε τους θεσμούς. Όλα αυτά συμβαίνουν. Τέτοια ανώδυνα happening μέχρι και τα πολύ σημαντικά που συνέβησαν προχθές συμβαίνουν στον πλανήτη όταν αποφασίζουν οι κοινωνίες να αντιδράσουν όχι έτσι όπως επιβάλλει κάθε βράδυ το κάθε δελτίο ειδήσεων. Σύνδεση λοιπόν με τη Βουλή της Πορτογαλίας. Primeiro Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Nuno Magalhães sublinhou os resultados das conclusões do último Conselho Europeu quanto ao quadro financeiro multianual. Nós... As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições. Peço ao Sr. Primeiro-Ministro que aguarde um pouco para prosseguir. Obrigado, Sra. Presidente. A intervenção. As conclusões do Conselho Europeu. Interrompe-se aqui dois minutos. Eu peço às pessoas que se retirem ou que silenciem. Προφανώς είναι η πρόεδρος η κυρία, δεν έχουν κουδούνι. Δεν έχουν αυτό το καμπανάκι. Αν ήταν ο Τραγάκης εκεί, ο Μεϊμαράκης. Ο Μεϊμαράκης, αν λέγανε κανένα ρεμπέτικο ή άλλο από πάνω, κανένα λαϊκό, θα χόρευε κιόλας. Τέλος πάντων, δεν έχουν φαντασία εδώ οι δικοί μας. Θα μας είχε μουρλάνει με αυτό το κουδούνι όποιος ήταν εκεί πάνω και περάστε έξω και τι είναι αυτά τα πράγματα. Και από κάτω οι βουλευτές ακούσατε την ηρεμία και ο Πρωθυπουργός σεβάστηκε. Γιατί χρειάζονται αυτά και ως εκτόνωση να λειτουργούν. Αυτά στην Πορτογαλία με τους ξενέρωτους εκεί. Εμείς εδώ προφανώς ετοιμάζουμε κάτι καλύτερο, όχι ένα τραγούδι όσο συμβολικό και να είναι αυτό από τα άνω-δυτικά θεωρία της Βουλής. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πάντως 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS στέλνουμε στο 54%, γράφουμε ρία, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μας. Και mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και το πρωτότυπο πορτογαλικό τραγούδι με δικούς μας αγωνιστές ακολουθεί. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Γιατί κέντρο αριστερά σημαίνει πραγματική προοδευτική σκέψη, ειλικρίνεια, σοβαρότητα, αλήθεια. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. Τον Μέργο, πρώτος εγώ ήθελα να τον δείρω. Grandola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. Η κυβέρνηση Σαμαρά είναι η μόνη λύση που υπάρχει για την καταστροφή και το χάος. Επομένως δεν έχουμε και πολλά περιθώρια επιλογής. Juretur, δεν πάει να λέει το μνημόνιο ό,τι θέλει. Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής. Ούσος Χριστός δυγκάει και όλα τα κακά σκροπάει. Ο σύντροφος Άδωνης. Μας επισημαίνεται εδώ το ντοκιμαντέρ που έχει κάνει για τις κουριές πάνω Αυγερόπουλος. Είναι πολύ ωραίο όντως. Εμείς έχουμε βάλει άλλα δύο στο site της Ελληνοφρενίας. Τα έχουμε βάλει και στο παρελθόν. Απλά επειδή ξανά έρθει το θέμα, δεν έχει φύγει και ποτέ βέβαια. Στην επιφάνεια, αν θέλετε να ενημερωθείτε, επειδή βλέπετε πια και από τα κεντρικά κανάλια ότι κάτι συμβαίνει εκεί, να έχετε μια σφαιρική γνώμη, να πάρετε και την άλλη άποψη, γιατί ποτέ δεν θα σας την πούνε την άλλη άποψη. Δεν τίθεται θέμα. Βεβαίως και ένα ωραίο άρθρο πάλι υπάρχει του Γιώργου Αυγερόπουλου. Το έχουμε πάλι στο site της Ελληνοφρονίας, κάπου εκεί στη μέση αριστερά. Πρώτο, που κάνει μια σύγκριση αυτής της επένδυσης που γίνεται από καναδική εταιρεία, και όχι μόνο βέβαια, στην Χαλκιδική, με μια αντίστοιχη χρυσού επένδυση που γίνεται από καναδική εταιρεία στη Ρουμανία. Πώς οι Ρουμάνοι, οι πρώην κομμουνιστές κτλ., χειρίζονται το θέμα και πώς το χειρίζεται εδώ η ελληνική κυβέρνηση. Έχει μια αξία να διαβάσει κανείς τη σύγκριση για να καταλάβει πόσο τριτοκοσμική χώρα είναι η Ελλάδα και πόσο χειροτερεύει η κατάσταση. Όλα αυτά βεβαίως με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, που όλοι έχουμε να πούμε τα καλύτερα. Η κυβέρνηση Σαμαρά είναι η μόνη λύση που υπάρχει για την καταστροφή και το χάος. Γιατί κέντρο αριστερά σημαίνει σκατά. Η κυβέρνηση Σαμαρά είναι η μόνη λύση που υπάρχει για την καταστροφή και το χάος. Επομένως δεν έχουμε και πολλά περιθώρια επιλογής. Και δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι με μικρές κριτικές που μπορεί να κάνει κανείς εδώ ή εκεί, προχωράει. Μπράβο! Ο κληρονόμος μια χαρά τα λέει. Η κυβέρνηση Σαμαρά είναι η μόνη λύση για την καταστροφή και το χάος. Έχετε ακούσει καλύτερη διαπίστωση για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση από άλλον, όχι μόνο από τον κληρονόμο. Μέσα αυτούς τους ηλίθιους μας περνάνε εμάς για ηλίθιους, πρετεντέρι, άγκαλο Παπαδημητρίου, ότι θα την πληρώσουν και θα την πληρώσουν για αυτό που υποστηρίζανε παλιά. Για το δούλευμα που μας κάνουν, πες τους. Γιατί κύριε, τι να πληρώσουν, μισό λεπτάκι. Ο Μπάμπης έχει να πληρώσει κάτι. Ο Μπάμπης ήταν αυτός που βροντοφώναζε το πρώτο αντιμνημόνιο που έρχεται στο μυαλό σου, είναι ο Μπάμπης. Ναι, λοιπόν, επειδή εμένα δεν. Ο Μπάμπης θα πληρώσει, ο Μπάμπης κοιτάει για να μας προφυλάξει. Δεν υπεστήριξα ποτέ ότι το μνημόνιο έτσι όπως διατυπώθηκε και κυρίως όπως το εφήρμοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις, ότι ήταν μια σωστή λύση. Κάτι άλλο, Αποστολή. Τα παπαγαλάκια που λένε ότι δεν ήταν ποτέ με το μνημόνιο. Υπάρχει παπαγάλος που λέει ότι δεν ήταν ποτέ με το μνημόνιο. Ο Παπίνος. Έλα τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Νιώθουν την ανάσα μας, Αποστολή. Οι παπαγάλοι δεν φημίζονται για την ασυνεπειά τους. Ναι. Για τις κολοτούπες τους όμως, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει. Ναι, τις έχω ακούσει. Ειδικά όταν μυρίζει μπαρούτι. Ο Σκάι μου φαίνεται ότι λίγο την έχει ψηλιαστεί και αρχίζει λίγο να τα μαζεύει. Λοιπόν, και ο Σκάι την έχει ψηλιαστεί. Ναι. Και... Γιατί άκουσα και από μεσημεριανή εκπομπή λίγο να τα μαζεύουνε. Κάτι εκπομπές με αντιμνημονιακούς ακούω ότι ετοιμάζονται. Τι γίνεται. Ακριβώς. Πάνε να μαζέψουν ό,τι προλάβουνε. Δεν μαζεύονται, Αποστολή. Γιατί καλέ, θα το θυμάστε εσείς ότι ο Σκάι ήταν μνημονιακός μετά από ένα χρόνο. Ναι, εγώ θα θυμάμαι ότι ο Σκάι, το Μέγκα και όλα αυτά τα κολοκανάλια με τα παπαγαλάκια που δεν μας λέγαν την αλήθεια. Την αλήθεια ποτέ, γιατί βολευόντουσαν οι χορτασμένοι, σου το έχω ξαναπεί. Ο Σκάι που είναι μνημονιακός και τον έχει ο Λαφούζος. Το ίδιο σημαίνει και για τον Παναθηναϊκό. Να θεωρήσουμε τον Παναθηναϊκό μνημονιακή ομάδα. Όλοι τους. Να ξέρεις δηλαδή ότι άμα είσαι βάζο, λέω είσαι συνένοχος, έτσι, το λέω. Ρεσί, πες μου κάτι, γιατί παραπληροφορείτε τον κόσμο. Πληρωνόμαστε γι' αυτό, γιατί. Κάτσε, περίμενε, ο Παπαδημητρίου πάντοτε έλεγε ότι το μνημόνιο είναι ανεπαρκές. Υπήρχε περίπτωση να υποστηρίξει κάτι τόσο μαλακό, κάτι τόσο light. Δηλαδή, συγγνώμη, θα το βγάλουμε και ανθρωπιστή στο τέλος, έτσι όπως πάμε. Εσύ άκουσα τον Μπάμπη τώρα και μου ήρθε σκηνή από τον άρχοντα δεκτυλιδιών, τον Γκόλουμ, Γκόλουμ Σπίγκολ. Καλό. Είχα μια απορία. Θα του τρώμε δηλαδή, γιατί από ό,τι θυμάμαι δεν ψοφάει αυτό το γαμμένο ποτέ. Θα του τρώμε μια ζωή στη μάπα αυτού του μαλλίκη σχιζοφρενή. Είπα ξύπα, είπα ξύπα. Μα έχουν ζάλει στα αρχεία. Μάλλον που είναι και ικανό βέβαια να πέσει στη λάβα όπω και τον Γκόλουμ μέχρι την τελευταία σημεία υπερασπιζόμενο στο μνημόνιο λέγοντα τον δικό του. Εκείνο λέγει για το δαχτυλίδι, είναι δικά μου τα δαχτυλίδι, αλλά είναι δικά μου τα μνημόνια. Αλλά ξέχασε, είναι αντιμνημονιακό, ε. Α, μάλιστα. Έλα, ρε. Έλα. Ρε, άκου να δεις πρόβλημα έχω. Έχα ένα παλιό χτύπημα από την πυγμαχία στο σαγόνι. Μήπως ξέρεις κανένα καλό γραφίστα να μου το μαζέψει στο Photoshop. Όχι, αλλά ξέρω ένα καλό φασίστα που θα σε κάνει σύντροφο. Α, τι την ήθελε στην πυγμαχία, ρε, Ούγκανε. Για λίγο έκανα, μωρέ, όταν ήμουν 20 χρονών. Όταν είσαι, τότε ξεκινάει το κακό. Λες. Και μετά που πήγαμε, ειδικές δυνάμεις, δηλώσαμε. Φιλαράκο. Όχι, αναρχία, εξάρχεια, ρε, εξάρχεια. Άσε τώρα που εξάρχεια, τι μαλλί έχεις. Τι μαλλί? Ναι. Μοϊκάνι ήμουνα. Τα ξέρω αυτά, καμουφλαριζόσαστε για να μην σε καταλαβαίνουμε, να περνάτε ανάμεσά μας. Άσε που μοϊκάνα είναι μοϊκάνα στη μέση γύρω-γύρω καραφλό για να σου θυμίζει τα παλιά τα ωραία. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις από την Αυστραλία, σου τηλεφωνάω. Ναι. Θέλω να ακουστεί, Αποστόλη, στον αέρα αυτό που θα σου πω. Τι? Είμαι 45 χρόνια εδώ πέρα. Στο Αυστραλία. 45 χρόνια, λέω, είμαι εδώ στην Αυστραλία. Άρα ήσουν εκεί όταν γυρίστηκε το είσαι το τέρι μου. Το είχες δει? Ποιο να είχα δει? Το είσαι το τέρι μου. Δεν κατάλαβα τι λέω. Α, ότι δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Μου ζητάνε ένα χαρτί από εδώ, από την Αυστραλία, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Ότι είμαι μόνιμος κάτοικος στην Αυστραλία. Για να με απαλλάξουν από την εφορία στην τράπεζα. Στην Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ στην Αυστραλία ξέρουν ότι είμαι μόνιμος κάτοικος. Στην Ελλάδα δεν ξέρουν ότι δεν είμαι εκεί. Το κατάλαβες ποιοι ηλίθιοι κυβερνάνε αυτό το κράτος? Αυτό είναι για εσάς που νομίζετε ότι σας εγκαταλείπει η πατρίδα και σας ξεχνάει σας που φεύγετε. Όχι, σας έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας και θα πληρώνετε. Ναι, όχι. Όλη την ώρα μας λένε να έρθουμε εκεί να φέρνουμε λεφτά. Ναι. Αυτά τα λεφτά τα έχω 30 χρόνια εκεί. Όχι, εννοούν να έρθετε εδώ να φέρετε λεφτά αυτά που χρωστάτε, τους φόρους να φέρετε. Μετά ξαναφύγετε στα τσακίδια. Η κυβέρνηση Σαμαρά είναι η μόνη λύση που υπάρχει για την καταστροφή και το χάος. Επομένως δεν έχουμε και πολλά περιθώρια επιλογής. Γιατί εξασφαλίζει και την καταστροφή και το χάος η κυβέρνηση Σαμαρά. Μια ανακοίνωση για μια ιδιαίτερη έτσι μουσική παράσταση, τι λες και τέτοια. Λάτιν ιστορίες για ποιητή, ηθοποιό και κιθάρα. Η κιθαρίστα Εύα Φάμπα, ο συγγραφέας Αθανάσιος Βαβλίδας και η ηθοποιός Κατερίνα Κουτροκόη παρουσιάζουν. Όπως μας λένε εδώ στο δελτίο τύπου που μας στείλανε, μουσικοθεατρική παράσταση με τα χρώματα, την ένταση, το πάθος της Λατινικής Αμερικής. Πόσο πιο στη μόδα θα ήταν, έχει έρθει έτσι κι αλλιώς όλα τα ισπανόφωνα. Ένα ρεσιτάλ κιθάρας με έργα από την Λατινοαμερικάνικη Φιλολογία του οργάνου, διανθισμένο με την ποίηση σπουδαίων Λατινοαμερικάνων ποιητών. Του Νερούδα, του Μπόρχες, του Μαρτί. Σήμερα, 18 Φλεβάρι, στις 8 Μουμού, στο χώρο τέχνης Αλεξάνδρειας, Σπάρτης 14, πλατεία Αμερικής. Πηγαίνετε, όποιος έχει κέφι, να ξεφύγετε λίγο από τα δικά μας. Ναι, όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο. Εκείνο το θράσος του Βενιζέλου δεν έχει όρια. Κάποιος να τον μαζέψει. Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Yeah. Ήθελα να κάνουμε ένα κάλεσμα. Είμαστε από τη γραμματεία της Πασεβέ Θεσσαλονίκης για τη Δευτέρα 18 Φλεβάρι στις 6 στο εμπορικό εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο. Θα έρθει διοικητής του ΟΑΕ. Ναι. Η Πασεβέ σας καλεί να την καλωσορίσουμε δυναμικά. Απαιτούμε την ανανέωση των βιβλιαρίων ασθενείας ανεξαρτήτου των οφειλών. Όλους τους συναδέλφους τους καλούμε, γιατί γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και αναγκαίο. Και θα θέλαμε να πούμε σε όλους τους συναδέλφους, όλοι για έναν και ένας για όλους. Μόνο έτσι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Από τον καναπέ μας και από την τηλεόραση δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα, και αυτό το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια αυτή η κίνησή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Θα σας περιμένουμε δυναμικά να αντιμετωπίσουμε το καπιταλιστικό κτίνος. Και κάτι άλλο τελευταίο. Οι θυσίες που λένε, δεν μπορώ να καταλάβω τι θυσίες σήμερα, παιδιά. Θυσίες κάνει κάποιος που δίνει τη ζωή του. Δεν τα παίρνουν. Εσείς τι νομίζετε ότι δίνετε? Αυτό είναι κλοπή, έτσι. Ναι, τόσο θυσία με έναν τρόπο, ίσως με ξαναγκασμό να το δεχτώ. Θυσία όμως. Θυσία, μάλιστα. Μιλάμε σωστά ελληνικά πάντα. Αποστόλη. Ναι. Καλημέρα. Γεια. Ο Ντανιέλ Αρμάντο, είμαι, τι κάνεις? Γεια σου, Ντανιέλ. Καλά είσαι? Καλά. Ήθελα να σου πω μια λεπτομέρεια που έμαθα χθες για την πατρίδα μου την Αργεντινή. Να δεις πόσο διαφορετικά μπορούν να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Στα χρόνια του Ντούνου του στην Αργεντινή, ναι, είχαν καταργήσει όλες τις αργίες. Έρχεται και εδώ. Βέβαια. Και έχουμε και πολλές. Έπρεπε να δουλέψουν οι άνθρωποι, να δουλέψουν συνέχεια. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε τις Κυριακές, θα πάμε για στις χριστιανικές αργίες. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, με αυτή την καινούρια κυβέρνηση, ας πούμε ότι κάνει κάτι, αυτοί κάνανε έρευνες και είδανε ότι στις αργίες, τώρα που κυκλοφορεί χρήμα και στην Αργεντινή, οι άνθρωποι βγαίνουν έξω, κάνουν εκδρομούλες, πηγαίνουν στα χώρια γύρω-γύρω και χαλάνε λεφτά. Οπότε αρχίσανε και βάζουν συνέχεια αργίες για να βγαίνει ο κόσμος και να χαλάει λεφτά στο εμπόριο το περιφερειακό. Άρα τι μας συμφέρει, να κοπούν οι αργίες? Όχι. Τι όχι? Όχι. Μα χαλάμε λεφτά στις αργίες. Να γεμίσουμε αργίες για να χαλάμε τα πολλά λεφτά που έχουμε, που δεν ξέρουμε πού να τα χαλάσουμε. Εμείς παράγουμε αργίες. Ναι, αλλά πρόσεξε. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πού να χαλάμε τα λεφτά μας. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό, εγώ ξέρω, αλλά δεν μου ανοίγουν τα καταστήματα. Εγώ ξέρω ότι μόνο Κυριακές θέλω να τα χαλάω. Ακριβώς. Και δεν μου τα ανοίγουν οι κερατάδες. Ακριβώς. Οπότε αυτό πρέπει να γίνει. Να ανοίγουν και τα μαγαζιά όλα και τις Κυριακές. Να δώσουμε πολλές αργίες, να βγαίνει ο κόσμος έξω, να χαλάει λεφτά και έτσι θα αρχίσει να κινείται το εμπόριο. Ας ακολουθήσουμε επιτέλους το παράδειγμα της Αργεντινής. Ναι. Αυτοί τα σκατώσανε και εμείς τα σκατώνουμε. Αλλά ήθελα να πω επίσης. Μάλλον το ακολουθούμε ήδη τώρα, το σκέφτομαι. Εκείνο το φίλο που σε πήρε προχθές που έλεγε για τους Αργεντίνους, να δεις τι Αργεντίνη, τι είναι, πώς είναι και τι κάνουν. Να ενημερώσω ότι και στην Αργεντινή υπάρχουν και πάρα πολλοί μαλάκες, έτσι. Δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Και εκεί έχουμε. Καλά, δεν φαντάστηκα ότι το έχουμε προνόμιο. Κατά μιλιούνια. Μπορεί εμείς να έχουμε ανακαλύψει τη μαλακία. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρεις, μετά τη Δημοκρατία ήταν το δεύτερο. Ναι, ναι. Μη σου πω και το πρώτο. Εγώ νόμιζα. Δηλαδή, μη σου πω ότι τη Δημοκρατία πάνω στη μαλακία κάποιοι βγήκε. Νόμιζα ότι ήταν δικό μας. Ήθελα να την κάνει συμμετοχή εκεί, λέει και στο διπλανό, έλα τράβα κι εσύ. Έλα, να είσαι καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, τσάου. Αποστολή, πέρε το πιστόλι να σκοτώσω τον Μινά που φάγε τον τραχανά. Εδώ μας έχουν κατατήσει. Καλά είναι. Σε καλό επίπεδο είμαστε. Σε καλό επίπεδο. Πιάνουμε τα όπλα σιγά σιγά. Τώρα, άμα χαθεί και κανένας Μινάς, τι να κάνουμε. Λευτεριάς λείπασμα. Γιατί κέντρο αριστερά σημαίνει πραγματική προοδευτική σκέψη, ειλικρίνεια, σοβαρότητα, αλήθεια. Άσπρη τρίαυρο! Ο Βενιζέλος είναι αυτός. Με αφορμή τα όσα γίνονται στη Χαλκιδική, έχουμε τη χαρά, τον βλέπουμε στα ρεπορτάζ, να παρακολουθούμε το δήμαρχο της περιοχής που είναι ο Χρήστος Πάχτας. Δεν ξέρω τι θυμόσαστε από τον Χρήστο Πάχτα, μας ο νους μας ταξίδεψε πίσω σε άλλες χρονικές στιγμές, τότε που θυσιαζόταν από άλλο μετερίζει. Εγώ δεν είμαι παράκλητος στη ζωή και την πολιτική, γιατί έμαθα τη ζωή στις στοές των ορυχείων του Βελγίου. Στις φαμπρικές της Γερμανίας και του Βελγίου. Που δούλευε ο πατέρας μου μετανάστης. Κακούργα μετανάστευση, κακούργα ξενιτιά. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Το παλιό καλό Πασόκ έμαθε τη ζωή, όπως λέει ο ίδιος, στις στοές του Βελγίου. Και αντιρατσιστικό το μήνυμα, γιατί ήταν μετανάστης και ήρθε εδώ μετά στην πατρίδα και πρόκοψε. Γι' αυτό ποτέ δεν ξέρετε όλοι αυτοί που κυκλοφορούν στον τόπο μας, οι ξένοι, τι θα πάνε μετά να κάνουν στην πατρίδα τους με τη θητεία που έχουν στην χώρα μας. Εκτός από ο γιος μετανάστη και αυτός, ήταν και κάτι άλλο, μάρτυρας μάλλον ήθελε να πει. Στα 8 χρόνια της υπουργικής μου θητείας έγινα κατ' επανάληψη μάρτυρας ρόνδες τευλώσεων και βολημίων θυμών. Αλλά τελικά είπε μάρτυρας, δεν έχει καμία αξία. Είναι πολύ ύπουλο το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ να εξοντώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Έχει πρόσωπο, έχει όνομα αυτό το σχέδιο, λέγεται κωδικό όνομα Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ακούστε για να καταλάβετε. Αφού πηγαίνουμε με ρυθμό γκαζοζέν, σας λέω. Εντάξει, το φτιάξουμε πιστεία. Το θέμα είχαμε είναι βάλει 25 Φεβρουαρίου να τελειώσουμε και πάμε για 25 Φεβρουαρίου του 2025. Τώρα τι λέτε τώρα. Εντάξει, σε λίγο θα γελάει ο κόσμος με την Επιτροπή. Κύριε Γεωργιάδη, αφήστε τώρα. Μην κάνετε πολιτική προσοχή. Δεν ξέρετε τι γίνεται και τι περνάμε εμείς εκεί πέρα μέσα, ούτε ξέρετε ότι φαντάζεστε. Ούτε στο χειρότερο εχθρό σα. Στο Γουαντανάμο είναι καλύτερα. Αφήστε που σα λέω, ξέρω. Μιλάτε μεγάλα λόγια. Άμα σα λέω τώρα, άμα σα πούνε Γουαντανάμο ή αυτό, ακούστε με, διαλέξτε Γουαντανάμο. Και ο ύπουλο σχέδιο από αυτό να τους εξοντώσει όλους τους βουλευτές, τους αντιπάλους, είναι η Επιτροπή περίφημα για το Στικάκι. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν το είπε, αλλά αυτήν εννοούσε. Ωραίο σχέδιο, πραγματικά, και μέχρι που ο Άδωνης δεν αντέχει. Ποιος θα το περίμενε σε αυτή τη χώρα να μην αντέχει και ο Άδωνης από κάτι. Εδώ φτάνουμε στο τέλος με αυτή τη θετική σκέψη. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή, έχουν οι δημοσιογράφοι 24ωρη απεργία εν ώψη της μεθαυριανής 24ωρης της ΓΕΣΕΕ. Εμείς θα τα πούμε μεθαύριο, την Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε καλά, ακολουθεί λαός. Ρε φίλε, επειδή στήθηκα χθες στα Δελτία για να δω κάτι σχετικά με τους μπάτσους που πιάσανε, άλλον για εκβιασμό, άλλον για ναρκωτικά, άλλον με κάτι Πακιστανούς, δεν είδα καμιά φωτογραφία στα Δελτία. Μήπως ξέρεις κάτι γι' αυτό? Όπως φυσικά δεν είδα και τους μπάτσους που κλωτσίσαν τα παιδάκια στο Ηράκλειο και τα πετάξαν στον κρεμό με αποτέλεσμα να είναι στην εντατική. Δεν ξέρεις να ψάχνεις, φίλε. Στο site της Ελλάς έχει φωτογραφίες τους ρετουσαρισμένες, αλλά έχουν μάθει το Photoshop, δηλαδή το παίζουν στα δάχτυλα, έτσι. Δεν θα δεις ίχνος μπουνιάζε θα δεις το πρόσωπο. Γιατί εγώ... Τα καθαρίσανε, το έχουν μάθει πλέον, ναι, εντάξει. Καταλάβες, φυσάει. Και στο Sky και δεν είδα καμιά φωτογραφία από των παιδιών της προάλλης, γι' αυτό παραξενεύτηκα και λέω να πάρω τον Αποστόλη, κάτι θα ξέρει περισσότερο. Είχε άλλη επικαιρότητα, πιο σημαντική. Μπράβο, έχεις δίκιο, τώρα που το σκέφτομαι μάλλον αυτό θα είναι, και εγώ παρεξήγησα τα κανάλια, καταλαβες. Καλέ. Επειδή δεν μπορώ να στείλω μήνυμα στο Θήμιο, πες του να πει ότι η πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi χτες απέλησε 50 άτομα. Καλά είναι. Μερικούς επισκέπτες. Ναι, αλλά ξέρεις πόσοι δουλεύουν εκεί. Άσε πίσω κάτω-κάτω, μόνο στόπες. Επισκέπτες ήταν. Να πηγαίνουν να δουλέψουν κανονικά. Που θέλουν να πάνε για επίσκεψη. Πες του ρε, εσύ να το πήρε. Συνάδελφοι μου είναι. Συνάδελφοι, επισκέπτες και εσύ επισκέπτες, θα σε λυπηθούμε. Έλα, τελείωνε. Πηγαίνατε κανένα φοντανάκι τουλάχιστον, οι Αρμένικοι ήταν. Ρε, ενημέρωση. Σας διώξανε. Βέβαια, δεν θα κάνουμε και επισκέψη. Κρίση έχουμε. Θες και επίσκεψη με στην κρίση. Η Σανοφή. Ναι, η Σανοφή. Ένιωθε το μηχάνημα, ας πούμε, μοναξιά και πήγε ο ιατρικός επισκέπτης να του κάνει παρέα, να το συντροφεύσει. Το ακτινολογικό. Ιατρική ενημέρωση κάνουμε, ρε. Αυτά τα ίδια λέω κι εγώ. Να σου πω, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, λέμε τα επαναστατικά μας, τα κομμουνιστικά μας κτλ. Τώρα έχετε υπερβεί κάθε όριο, έτσι. Τα εσκαμμένα. Υπερβήκαμε τα εσκαμμένα, πες μου. Να σου πω, είπαμε. Είχα ένα όνειρο μια ζωή να γνωρίσω τα εσκαμμένα. Τώρα τα υπερεύειν κιόλας. Βάλατε το χέρι σας στον άρτο και τα θεάματα, στα θεάματα μάλλον, στον άρτο εδώ και χρόνια, στο όπιο του λαού. Τώρα ασχολείστε με τον Μελισανίδη, τον Δημητρή, τον υποψήφιο πρόεδρο της ΣΑΕΚ εδώ και 10 χρόνια. Ενώ τι έπρεπε με τον Ιωάννη. Δεν έπρεπε, τον Μελισανίδη δεν τον πειράζουμε. Τον γλύφουμε εμείς. Σωστό, μας πειράζει εκείνος, έχεις δίκιο. Και να αναλάβει την ΑΕΚ. Ασχοληθείτε και με το ποδόσφαιρο τώρα. Να αναλάβει την ΑΕΚ, την αντικλείσει αυτός. Ή μήπως το δημοσιογράφος τον έχει άχτη. Στην ΑΕΚ έχουν περάσει καλύτεροι, έτσι, ένας και ένας. Ναι, γι' αυτό σου λέω τώρα, είμαι υποψήφιος και αυτός. Ο άλλος υποψήφιος είναι ακόμα στη φυλακή, είναι. Εδώ πάμε για 12η αναβολή δίκη με τον άλλον. Βγάλανε το γιο, άλλος είναι μέσα ακόμα. Και όλοι αυτοί φαντάζονται ήταν παρεάκι. Εννοείται. Πώς λέγονταν αυτή η παρέα, Άζαξ, τέτοια καθαριότητα δηλαδή με άρωμα φρεσκάδα. Ναι. Μπρος. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι έγινε. Καλά, εσύ. Να σου πω λίγο, θα μου βάλεις μια παραγγελία για σήμερα. Όχι. Γιατί? Την άλλη Παρασκευή, έπρεπε να έχεις πάρει από χθες. Α, μου κουραϊδεύεις, μιλάμε. Περιμένω τόσες μέρες να σε βρω και δεν σε βρίσκω. Και τι φταίω εγώ. Με βρήκες? Όχι. Αφού δεν με βρήκες, δεν θα έχεις και την παραγγελία. Λοιπόν, πες τη και θα πάει για την επόμενη, την παρεπόμενη, μη σου πω όποτε μου καπνίσει. Γιατί? Γιατί με ταΐς. Γιατί είσαι μάγκας, μου φαίνεται. Είμαι μάγκας. Μ' αρέσει και το μάγκας μ' αρέσει. Έλα. Έλα, παρακαλώ. Θα μου βάλεις αυτόν τον τύπο που πήρε τηλέφωνο για να πουλήσει την κουζίνα σήμερα. Όχι. Ρε Αποστόλη. Ναι. Επιτέλους όλο θα παίρνουμε όλη μία ώρα για να σε βρούμε να σε ακούσουμε. Μία ώρα δεν είναι εκπομπή, μάρε. Τι γκρινιάζεις. Τι γκρινιά είναι αυτή, δεν αντέχω. Παρθένος, είσαι Παρθένος. Όχι, Σκορπίνα. Σκορπίνα είμαι. Και τέτοια γκρινιά δεν το περίμενα. Δεν είμαι γκρινιάρα, αλλά σ' είχα λαχταρίσει να σε ακούσω, καρδιά. Να σου πω, Αποστολάκο, θέλω να μου λύσεις μια απορία. Τα πρόσωπα των παιδιών τα είδαμε. Το πρόσωπο της καθηγήτριας που έκανε αυτά που έκανε εκεί απάνω στα σχολεία, γιατί δεν το βλέπουμε? Να βλέπουμε όλους τους εγκλήματους, βγάλουν φορά παρτίδα. Ποια καθηγήτρια? Την καθηγήτρια. κυρία που παρενόχλησε τα πιτσιρίκια. Α, θα το πούμε και αυτό το κωμικό. Ναι, τι πάθανε και εκείνα τα πιτσιρίκια. Καλά. Πόπο, μη σου πάρει πίπα καθηγήτρια όταν είσαι έφηβος. Δεν έχω χειρότερο, ε. Τι πάθανε. Αμέσως οι φωτογραφίες καθηγήτριας. Την ώρα της πράξης όμως, ε. Θέλω να φάμε γίγαντες. Να δούμε ποια ήταν η καθηγήτρια και πώς το κάνει, ε. Αμέσως οι φωτογραφίες. Να τις δούμε, Ρονάν Μωράς. Οι φωτογραφίες των μπάτσων, των πρεζέμπορων, δεν σε νοιάζει να τις δεις. Βεβαίως, βεβαίως. Μόνο τις καθηγήτριες. Να δεις κανένα κολαράκι πιτσιρικά. Τέτοια είσαι κι εσύ. Τι διδάσκεις, τι διδάσκεις. Εγώ, κύριε, είμαι κομμουνιστής. Τον Μέργο, πρώτος εγώ ήθελα να τον δείρω. Δεν πάει να λέει το μνημόνιο ό,τι θέλει. Η κυβέρνηση Σαμαρά είναι η μόνη λύση που υπάρχει για την καταστροφή και το χάος. Επομένως δεν έχουμε και πολλά περιθώρια επιλογής. Γιατί κέντρο αριστερά σημαίνει πραγματική προοδευτική σκέψη, ειλικρίνεια, σοβαρότητα, αλήθεια. Άσπρη 3 ευρώ!